Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. edició 322 de Jazznàtics amb en Rafael Corbí. A partir d'aquests moments, a la vostra sintonia durant la propera hora, escoltant la música i, en primer terme, d'aquesta peça que ens porta Diego Urcola, amb aquest float, nascut a Buenos Aires, a l'Argentina, i un dels personatges interessants del seu moment del quintet de Paquito de Rivera. Seguirem escoltant bones creacions amb els propers minuts, poca paraula, molta música, que és el que ens interessa. Cachao, amb el Club Social de Mariano, amb la següent peça de l'Israel Cachao López, aquest excel·lent doble baixista i compositor que va néixer el 1918, ens va deixar el 2008 i que va ajudar molt a popularitzar el mambo als Estats Units a principis dels 50. Després també escoltarem a Giuliano Perin amb How About You. Són les propostes que us portem a terme des de Jazznàtics amb el programa del dia. Thank you. Aquesta era la proposta que us comentàvem amb la música d'en Giuliano Perin des del Coming Back, el seu àlbum del 2008, era How About You. Els següents minuts els compartirem a Jazznàtics en Joyce Somerville, que ens acompanyarà amb The Next Big Thing, amb la companyia d'Alan Trotman, des de l'Overnight Sensation, àlbum que va editar el 2014, i també amb la proposta de Blossom Derry, It Amazes Me, una de les reines del jazz vocal, aquesta cantant nascuda, també pianista, nascuda el 1924 a New York i que va morir el 2009. Per tant, Joyce Somerville en primer terme, Blossom Derry després. Thank you. And my IQ is like you'd estimate, just average. But evidently, he does not agree. Consequently, if I seem at sea, it amazes me. It simply amazes me. What he sees in me dazzles me, dazes me. That I've learned to clip my wings and soften my ways. These are ordinary things, unworthy of praise. Yet he praises me, just knowing I'd try for him. So many would, if they could, die for him. I'm the one who's worldly wise, and nothing much fazes me. Just amazes me. To see me in his eyes, it just amazes me. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. El directe de tres grans genis del món de la música, com Gary Burton, com Pat Metheny i Steve Swallow, acompanyats d'Antonio Sánchez, amb aquest Sea Journey, tema en directe que ens en varen portar i que va quedar enregistrat amb el seu Quartet Life des del 2009. Següents protagonistes seran Quincy Jones, a Jazznatics, el gran Quincy Jones, l'intèrpret nascut el 1937, que és empresari, arranjador musical, músic, productor musical, compositor de films, etc, etc, un dels grans de la música. Big Band Bossa Nova, disc del 1998, Boogie, Stop Shuffle, l'escoltarem. Posteriorment, i després d'ell, escoltarem a Bill King, en Wilbur Bill King, nascut el 1927, ens va deixar el 2005, crec recordar. És que a vegades el confonc amb un altre personatge també important de la música que va haver-hi i dels esports. Bill King, que ens acompanyava amb el Soul Jazz el 2018 a In the Blues Garden. Recte final del programa d'aquesta setmana de Jazznàtics amb Bill King i aquest In the Blues Garden, i ho farem escoltant a Ramsey Lewis, Long Before She Knew, cançons des del cor. Ramsey Lewis va néixer a Chicago el 1935, va morir el 2022, era un pianista i intèrpret també de altres instruments, va acompanyar bàsicament el món del música jazz, tot i que va fer moltes incursions en el món de la música pop. Arribat al final del programa per aquesta setmana de Jazznàtics, el programa número 322 de la nostra escomesa musical amb el món del jazz. Ho hem fet amb aquesta peça que ens conduïa un fantàstic intèrpret que acabem d'escoltar amb el nostre espai, aquesta peça de Ramsey Lewis, aquest Long Before She Knew. I per acabar, ho fem en Zastrio. Els 10 darrers minuts del nostre espai els compartirem amb ells. Somebody Someday you'll be sorry, es diu aquesta peça. Fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.